Mesdames et Messieurs, meine Damen und Herren, please take a seat and buckle up for safety. We're gonna take you up, up and away. No exit, no parachutes on this flight. So cool out, look up and enjoy the thrill. Wieczór klubowy. dobry. Cześć. Witamy was bardzo serdecznie, wieczór klubowy. Ej, to ja miałem powiedzieć. Ale ty powiesz chyba, przedstawisz nas. A dobra, zawsze to... jest problem z tym, że się tutaj... Albo się wyrywasz. Więc ten, już nie pij więcej tych napojów. I wieczór klubowy, Seba i Plan. 19. Sobota. 7. Tak, piękny wieczór, słonecznie. Jeden z pierwszych w tym roku i ostatnich letnich wieczorów. Tak, które ma padać, także... Jutro, pojutrze, w środę, w czwartek. Ale póki nie pada, to cieszmy się. Tak i jest. Słuchajmy muzyki oraz chodźmy do miasta, do klubów. Kto może, niektórzy już nie mogą, ale może kiedyś jeszcze. No tak, jak zwykle, tak? Przez swój pryzmat. No nie, ty możesz, to nie jest tak, ty możesz. Dobra, dość prywatny. Okej, dość prywatny. Za nami Ellen Alien. W zeszłym tygodniu ukazał się singiel promujący nowy album Ellen Alien. Album będzie nosił, albo już nosi tytuł Dust, ponieważ ukazał się parę dni temu. I ten remix, który mieliśmy okazję posłuchać, czyli remix pana Nicolasa Jara, to taki mały przedsmak przed tym albumem. Album cały przedstawimy za tydzień. No i jeszcze warto dodać, że Ellen Alien wystąpi na tegorocznej edycji festiwalu Audio River 7-8 sierpnia 2010. No to pięknie, a kolejny utwór to Echoton z netlabelu Deep in Dub w utworze Gib de Buddha. Oh, dzisiaj tak romantycznie znowu. Początki mamy zawsze romantyczne, nie? Zauważyłeś? Tak, bardzo. No. Tak. Niezwykle. Echoton. Echoton. Ja powiem parę słów. Jest to artysta z Włoch, wytwórnia deepindub.org, net label z Wenecji. Polecam. Bardzo ładny. Mhm. Przypominam, że możecie do nas tutaj dzwonić i pisać. Telefon do studia 713204455, natomiast radiowe gadu-gadu 8704567. Będziemy mieli wejściówki na krakowską za tydzień, także o tej imprezie powiemy trochę później. I ogólnie dzisiaj powiemy, bo dzisiaj też znowu dużo się dzieje, a to fajnie. Dzieje się, dzieje, imprezy są. No a to jak mówisz, potem będą o tym dokładne informacje. Dla fanów muzyki podobnej do tego, co prezentujemy, jest sporo dzisiaj. Tak, dzisiaj też dużo świeżych, nowych albumów. Reboota, Guy Called Gerald i Piera Bucci. No to pięknie, nie mogę usiedzieć z wrażenia. Tak, tutaj? Tak. Widzę, że nie możesz, bo John Tejada w tle i stary utwór z 2004 roku, Horks. Thank you. jada. Ja akurat tego pana cenię chyba najbardziej za album Logic Memory Center, który też się gdzieś tam pojawił w 2000 chyba bodajże 5 roku i zrobił niesamowitą furorę w tych czasach. Bardzo piękny, dwupłytowy album. A to tam było Mono on Mono, nie? To nie było tam? Nie, to z tego albumu właśnie jest Horks. Okej, bo Mono on Mono to z kolei chyba jest jeden z największych wymiataczy minimalowych wszechczasów. Tak i jest. Ogólny hit. Ogólnie chyba Palette Recordings z takich sztosów słynie. Oj tak, w szczególności. Czy bardziej słynęło, nie? Bo słynęło, chyba już nie ma. Nic się tam nie dzieje. Gdzie te czasy? No, a słuchajcie, teraz jest taka opcja, że możecie śledzić nasze poczynania i zostać naszymi fanami przez pewien portal społecznościowy na F, znany wszystkim, i na tym portalu wystarczy w serczu wpisać wieczór klubowy i objawia się po chwili nasza, nie wiem jak to się tam nazywa, nasz profil. Tak, o, nasz profil. No więc można zostać fanem naszego profilu i różne bzdety tam zamieszczać na wallu tak zwanym. Więc jeśli ktoś chce, to polecamy już od dziś, nawet od wczoraj już to działa. Tak, naszych, będziemy wrzucać tutaj, tam. Nasz kolega, zdaje się, DJ Orbik, bardzo się ładnie postarał i doprowadził do powstania tego nowum, używając języka, który jest znany z pewnością naszemu koledze. Tak, idziemy z postępem czasu. nie cofamy się do tyłu. Tak nie, to wygląda. Tak to wygląda. Nie tylko jesteśmy w radiu, jesteśmy też w necie, także możecie logować się i wpisywać. My będziemy tam wrzucać bardzo fajne numery, które albo gramy tutaj w audycji, bądź to, co nas inspiruje i to, co lubimy. Możecie nacisnąć lubię to, także... Ja już nacisłem. Tak. No, a co będzie dalej? Na pewno warto, może powiem, co tam w tle leci, bo będzie chwilę leciało, się rozkręcało, to jest AMPM, No Matter Weather, taki numer trybuna, ktoś pamięta na składance, Imer, Cwaj, Michaela Meyera, ale na takiej dodatkowej płycie, która nie była normalnie w miksie, ale on tam wydał z kompilacją tym razem taki set jakichś tam wybranych utworów, które lubi. I tam ten numer był, potem go puścimy, żeby sobie poleciał, a teraz powiemy coś jeszcze szybko o tych imprezach. Tak, powiemy wstępnie o imprezach. Może taką imprezą dzisiejszego dnia, przynajmniej dla mnie, jest impreza w drugim dnie, ponieważ pojawi się tam Crazy P Sound System, czyli na tę chwilę jeden DJ i wokalistka. Jest to Hot Toddy, a wokalistki zaraz tutaj sobie rzucę okiem. Za chwilę dopowiem. Także dzisiaj w drugim dnie Crazy P Sound System będzie, dzisiaj w audycji puścimy kilka utworów, żeby wam mniej więcej zobrazować, jaka tam będzie muzyka grana, bo to jest takie slow-mo disco, które ja lubię, i czyli 120 BPM, bardzo wolne. No, 120 BPM to już takie slow to nie jest. No jest slow, są, no taki styl. Slower niż acid. tak. No i tutaj supportować Crazy P Sound System będzie Nowika i Lexus oraz... A Nowicki? Też. Nowika i Nowicki, Lexus i brat Matt. To będzie tak, to ładnie to brzmi. Zapraszamy was tam bardzo serdecznie. Jeżeli ktoś lubi taki deepową muzykę, to jak najbardziej. A ja z kolei chciałbym drogim słuchaczom polecić Herc Klekoty. Po śląsku podobno to jest coś. Co będzie dzisiaj na krakowskiej 180 i cóż, będzie tam grał Zibi z Inkubatora oraz zdaje się Crisp też z Inkubatora, klub chyba powszechnie znany na Śląsku. No, z House'u, tak? Głównie? Tak, ty jeden... Tam chyba grywałeś, co? Tak, kiedyś, tak, nie? Byłem tam parę razy. No właśnie, więc pewnie fajnie. Mike Pike nasz będzie grał, Gandikan, Notap też z naszego miasta, albo z Chełmu, z Chełma. Z kasku Mystic i będzie DJ Kuba Lech, więc tam się dzisiaj dzieje też na krakowskiej. No i nie zapomnijmy, że dzisiaj też jest niesamowity after o 6. A to może zatrzymajmy tą elektryzującą wiadomość na jakieś tam późniejsze godziny, bo to jest... Bo to w sumie jest rano, to no w porze właśnie, później powiemy. Powiemy o tym przed 6, natomiast może posłuchamy tego AMPM, który jeszcze z parę minut sobie pogra. strasznie długi ten numer był. No ale to ale mieliśmy wkręcał okazję sobie klimat, pogadać. Tak. Długi. No, wkręcał. Ten na kolejny też nie będzie taki. Ale wkręcił. Kolejny artysta to właśnie Hot Toddy, o którym wspominaliśmy tutaj chwilę temu. Czyli artysta, który dzisiaj wystąpi w drugim dnie. A Hot Toddy ogólnie to tak naprawdę producent muzyki nazywanej Slow-Mo Disco, o której wspominałem wcześniej, a w wolnych chwilach gitarzysta Crazy P. Dzisiaj pojawi się to jako Crazy P Sound System, natomiast ten utwór jest określany, gdzieś wyczytałem, że jest to powolny, seksowny piano drive jam. Pięknie, co? No lubię jam, jem codziennie na śniadanie. Tak, wiem, truskawkowy. Wolę żółte. Powidło śliwkowe, tak? Żółte dżemy takie różne, morelowy, coś takiego. No tak, ja wiem, że lubisz. Możecie do nas pisać na radiowe gadu 8704567 lub dzwonić 713204455. I podzielić się z nami wiedzą waszymi preferencjami co do dżemów. Tak, i ogólnie gdzie dzisiaj chcecie iść i gdzie się będziecie dzisiaj bawić, bo nas to bardzo interesuje, bo my tutaj zapełniamy klubową scenę pozytywnymi ludźmi, którzy tak, słuchają tak. Naszego wieczoru klubowego między innymi. Mam nadzieję, że wybierzecie dzisiaj z dużo imprez. O dwóch powiedzieliśmy, powiemy jeszcze o trzech jakby troszeczkę później. Posłuchajmy sobie Hot Toddy'ego. Down to Hot Toddy, Down to Love, w remiksie Freda Everything, Everythinga, Everythingsa, lub w języku Swahili. Po niemiecku powiedz. No, ciężko. No właśnie. Ciężko. Dzisiaj Hot Toddy w drugim dnie. My zostaniemy troszkę jeszcze w tym klimacie takim down, czyli down ten, deep, deep house. Bongosy i wokale. Bongosy i wokale, czyli Bliss i Boy George. To jest śmieszne trio, bo Boy George to taki kolorowy jegomość z Londynu. Który ma 70 lat i tak, wygląda jak chłopiec. Tak, który ma 70 lat wygląda i pożycza ode mnie kosmetyczkę bardzo często, bo on się maluje, także on chyba, z tego co pamiętam, w Culture Club takim zespole. No tak, zespole. Ale on jest, zawsze był i chyba jest jakimś tam super rozchwytywanym DJ-em w Anglii. No właśnie, tutaj mamy takie zacne trio i takie właśnie dźwięki, jak Hot Toddy i Bliss and Boy George zagoszczą w drugim dnie. I to chyba tyle na temat tej imprezy. Za chwilę powiemy o kolejnych. Posłuchajmy sobie. We'll be right back. szanowni słuchacze, cieszymy się, że nas słuchacie. Mamy tutaj odzew przez media elektroniczne. Tak, możecie na przykład... jeszcze nawet do nas dzwonić, a dzwonić. Będzie okazja. Właśnie to powiedz, tak, jaki jest numerek. Ja powiem, jaki numer, a ty powiesz, jaka okazja, dobra? Numer 713204455. Okazja, znaczy dzwonić do nas możecie, gdyż ogłaszamy zabawę, która polega na tym, że można w tej zabawie zdobyć wejściówkę na imprezę, która będzie 5 czerwca 2010 roku. To jest tego roku po prostu. Tak. I ta impreza będzie miała miejsce na Krakowskiej 180. Będzie jej głównym gwiazdorem Luke Ringeisen z Niemiec, jak sama nazwa wskazuje. Jest to człowiek, który... A, z Ibizy też. Vinyl Club Records Berlin, Ibiza. No, jak ktoś chce więcej jego bio, to jest to na clubbingwroc.pl, na forum dostępne w opisie tej imprezy. I będzie tam grał, co ciekawe, Rado Bogasz też. Tak, Rado wrócił do Wrocławia. Ulubiony DJ. Właśnie, wrócił. Pożegnał Warszawę, chociaż dalej tam zagrywa. No i Mike Pike nasz, czyli kolejny tutaj bywalec. Więc jeśli ktoś chce zdobyć wejściówkę na tą imprezę, to niech zadzwoni i powie nam, jeśli będzie wiedział, jakiego wykonawcy coverem jest to, co leci teraz w tle, a jest to artystka Ada. I ona skoverowała pewien utwór rockowy, który jest mocno inny w oryginale, ale, znaczy podobny trochę, ale... Ale są jakieś takie tam przesłanki, że... No, ja bym się domyślił, no, nie wiem. Jak ktoś zna, to będzie wiedział. No. Więc powodzenia w tej zabawie. 713204455. Tak. Dzwońć. Proszę. Thank you. No tak, mamy tutaj dużo odpowiedzi na GG, ale nie, no o to, właśnie, ale nie o to chodziło. Mamy bardzo inteligentnych słuchaczy, muszę powiedzieć, to jest naprawdę, i zainteresowanych żywo kulturą klubową. Dla potwierdzenia tego, co pisaliśmy, podobna muzyka właśnie dzisiaj jest, ogólnie mówiąc, do posłuchania właśnie na przykład na krakowskiej, tak, na imprezie Herz Klekoty, znaczy nie ręczę, że dokładnie taka sama, ale jakiś taki house o minimal, elektronika, cokolwiek na pewno będzie. Również myślę, może że... I techno. I w ośrodku też dzisiaj na pewno może być coś w klimacie podobnym, czyli jeśli to wam się podoba, to polecalibyśmy któryś z tych lokali. Tak, a żeby jeszcze tutaj zachęcić was do dzwonienia, to pociągniemy sobie, bo nie powiemy, co to był za utwór. Jeżeli ktoś ma ochotę zadzwonić do nas, a pisał na gadu-gadu i znał odpowiedź, bo znali tutaj słuchacze odpowiedź, to niech dzwoni 713204455. Ładnie nam się tu przedstawi przed milionami słuchaczy. Tak. I poda prawidłową odpowiedź. I żeby mu się dobrze myślało, to posłuchamy teraz utworu artysty o wdzięcznej nazwie No To Masz i utworu Lonely Shepherd. No To Mam. We'll be right back. nasz realizator jest zawsze just in time. Justin. Tak, Justin. No więc, nie mówi się no więc, ale powiedziałem, cóż zrobię. Chciałem powiedzieć więcej o tym artyście, gdyż, co może was zaskoczyć, jest to człowiek, który pisze o sobie, że jest z Wrocławia. Wprawdzie z okolic Warszawy, w bio jest opisany na jego MySpace'ie, ale jest Wrocław. Nie, Warsaw, o przepraszam. Warsaw. A, to ja oślepłem. To on jest z Warszawy. Z Warszawy, tak. No ale na wuj i też w Polsce. W każdym razie nowy Polak na scenie jakiś kolejny i fantastyczny, bo super funky shit robi. Tak, ale bardzo ładny umysł. Ładnie bujało, nie? Tak. I w związku z tym puścimy jeszcze jeden utwór jego potem, a to co było przed chwilą, to ma wyjść na Beatporcie, ukazać za kilka dni, chyba 4 czerwca. I label to jest 3 Liquid Hertz Records. O, tak, te nazwy. Liquid Hertz Records. Tak, te nazwy są trudne. A propos rzeczy, które się mają pojawić, to najnowszy album Reboota. Długo nam przyszło czekać na ten album, ale mieliśmy okazję posłuchać poszczególnych numerów, może nie z tego albumu, ale Reboota ogólnie w poprzednich audycjach jako Reboot i też jako La Pena. Album Shunyata, który pojawi się w sprzedaży w czerwcu, w języku buddyjskim oznacza pustka. Zawiera 10 utworów Franka Heinricha. No i do tego dochodzi ceniona wytwórnia Kadenza. Także możemy tutaj pozostać w klimacie Luciano i tym podobnych. Posłuchajmy sobie utworu z nadchodzącego albumu Reboota. cieszymy, że mamy takich tutaj oddanych słuchaczy, którzy zauważyli mały błąd. To oczywiście nie był reboot, tylko Extravelt w utworze Never Disco, Never Ever Disco Tricks. Może kilka słów o Extravelt. To dwóch muzyków pochodzących z Hamburga, a największy ich sukces to singiel Super Track lub Cofus, wydany w wytwórni Border Recordings należącej do Jamesa Holdena. A, Border Community. Tak, Border Community, dobrze. A ja ostatnio puszczałem też chyba coś z Border Community, także tak. Zapamiętałeś, tak? Tak, odrobiłem lekcję. No. No, a teraz już reboot i Down Panta. nowy album Reboot. Nowy, jeszcze go nie ma, jeszcze... już wzbudza tu kontrowersję. Tak, wzbudza kontrowersję. Ja dodam, że ja przesłuchałem cały ten album, on jest w podobnym klimacie. Szczerze mówiąc, nic nowego do twórczości Reboota, ale jedna z ciekawych rzeczy, które się ostatnio pojawiła. No, ale przed nami dopiero będą ciekawsze rzeczy, bo tutaj widzę, wchodzi Matthias Kaden. Natomiast za jakiś czas nowy album Piera Bucci, a to już jest Torpeda, chociaż jeszcze nie taka jak nowy album Guy Called Geralda. O, to będzie Torpeda. I Tiesto, tak. Detroit Techno powraca, jak tutaj będziemy mieli okazję za chwilę posłuchać. No właśnie, a zanim dojdziemy do tych twoich skarbów, to Matthias Kaden, co też wychodzi tam jakoś pojutrze, to jest druga strona tego, co ostatnio puszczaliśmy w audycji, czyli genialnego remiksu Koziego, DJ-a Koce, który Koza. Moim zdaniem będzie numerem roku. Jak to się nie zgadza, to moim zdaniem może pójść stać w kącie. A to jest na tej samej epce jest, czy tam 12, czy jak tam kto lubi to nazywać, jest ten numer i to jest White Fear w remiksie Affecta, czy AFFKT, czyli niejakiego, uwaga, Marka Martineza Nadala. I to wychodzi na wakancie teraz też i to jest takie bardzo disco. Tam eksperyment, a tu disco. No to słuchamy Matthiasa Kadena w remiksie Affecta. We'll be right back. Z materaca w tym kawałku miał miejsce. To jest podstawa dobrego breakdowna. Ale torpeda, taki żywi zaczniemy na koniec naszej audycji. Może jeszcze nie na koniec, bo jeszcze mamy pół godziny, ale ożywimy trochę temat, ponieważ pewnie dzisiaj wszyscy chcą gdzieś wyjść na miasto, więc żeby ich nie przynudzać i nie zanudzać tematem, trochę ożywimy, tak jak powiedziałem. Mówiliśmy o imprezach w ośrodku, o imprezie na Krakowskiej 180, mówiliśmy o drugim dnie. Są jeszcze dwie imprezy dzisiaj we Wrocławiu, na które warto się wybrać. Jedna z nich to Lineout Presents, Phantom Vanatowski Intro w Mushroomie. Tam możemy spodziewać się muzyki z pogranicza glitch hopu, new beats, squee i wonky. Squee like a pig. I na tę imprezę zapraszamy do klubu Mushroom. To nie było wczoraj? To dzisiaj. Patrz, ja żyłem w przeświadczeniu, że... Ty byłeś wczoraj. No właśnie, ta impreza trwa non stop. Nie, po prostu mogłem się pomylić, co nie? No wiem. No. Tyle tych imprez. Na które się nie chodzi. Tak. Dzisiaj w szczególności. No ja, dzisiaj trzeba iść. Mówiliśmy, gdzie. Tak jest. Jest jeszcze impreza w wagonie. W wagonie jest impreza Torpex, tak? DJ Torpex. No to jest impreza w klimatach hardcore. UK, happy hardcore i coś takiego. Tak. Old school ogólnie. Pełen smileys, kolorowe ciuchy. Chyba, nie wiem. Mam nadzieję, że mnie nie ukamieniują koledzy, ukamieniowują. Taki rave będzie. No będzie rave, dokładnie, czyli old school. Znaczy nie wiem, czy też gwizdki są teraz w modzie, czy nie? Czy rękawiczki? Nie, ale... Odkurzacze na plecach? Ale można się przebrać za długopis albo widelec, to jest podobno w modzie. Na rynku widziałem taki. Za dyskietkę tą taką 5¼. Tak. To były te najbardziej oldschoolowe, więc jak ktoś jest w oldschool zaangażowany, to za dyskietkę i do wagonu, który sam sobie z klubem oldschoolowym, co by nie mówić. Tak jest. Tak czyli, jest. Czyli Torpex w wagonie. A my posłuchamy sobie Piera Bucci i jego nowego albumu Amigo. Pier Bucci należy do takiej zacnej trójki latynoskich producentów obok Luciano. Rickiego Martina. Rickiego Martina, tak. Shakiry. No. Oczywiście mowa tu o Luciano i Ricardo Villalobos. Pier Bucci jest trzecim takim zawodnikiem z Chile, który... A Dinky Scone jest też chyba z Chile, nie? Tak, dokładnie. No, ale ona nie wplata latynoskich klimatów, bo teraz taka moda właśnie na wplatanie folkloru latynoskiego z minimalem. Dodać jeszcze należy, że album Amigo wyjdzie nakładem Maruca albo Maruka. Tak właśnie miała na imię matka artysty. To taki z takich ciekawostek. Wzruszający. Wyczytałem dzisiaj w internecie z takich ciekawostek. Posłuchajmy, przegadamy, a tam dźwięki, okay, latynoskie dźwięki. Yo, amigo. Hey, yo, amigo. Hey, yo, amigo. Cześć, ziomuś. Cześć, witam cię. Słuchajcie, Wieczoru Klubowego, Akademickie Radio Luz. Numery gadu, gadu do nas 8704567 lub telefon 713204455. Przypominam o telefonie, ponieważ nikt nie wygrał wejściówki na imprezę, która będzie za tydzień na Krakowskiej 180. Także jeszcze możecie zadzwonić, może przypomnisz sobie, jakie to było pytanie. Ja mogę przypomnieć, ale... Bo nie pamiętam. Chodziło o to, kto był, jaki zespół w oryginale wykonywał utwór, który wykonała dla nas dzisiaj Ada. A mogę powiedzieć, że utwór miał tytuł Maps. O, to było to łatwiej. To jest takie proste, poszukać Boże. W jak ktoś jest emo, indie i w ogóle, to na pewno ten utwór zna w oryginale. I jeszcze do tego lubi ładne wokalistki. Tak, o, tak. Które mają polskie korzenie. Jak najbardziej. Cóż mogę więcej powiedzieć? I są z Nowego Jorku. Albo z Bostonu, bo ja tak wiesz. Gdzie jest najwięcej Polaków? W Warszawie chyba. Ale nie, w Stanach? W Chicago. W Chicago, no właśnie. Widzisz. Myślałem o Bostonie, nie wiadomo skąd, ale teraz... Tam też coś na pewno jest. Tak, coś jest na pewno. Teraz artysta, na którego ja osobiście dzisiaj czekam, ponieważ... Ma tu przyjść, ma za chwilę dzwonił, że już dojeżdża i trzeba mu odebrać walizki z lotniska. Mowa jest o Geraldzie Simpsonie, czyli A Guy Called Gerald. Powrócił w pięknym stylu swoim nowym albumem Tronic Jazz The Berlin Session, czyli jak widać Berlin służy nawet starym wyjadaczom, gdyż Gerald jest porównywany z Derrickiem Mayem, czyli takie dobre, fajne Detroit techno i cały ten album nagrany jest w analogu, więc dźwięki są przepiękne. Dwa numery posłuchamy sobie z tego właśnie albumu. Guy Called Gerald, album, który pojawił się 10 maja. Jest naprawdę fajny. Bardzo fajny, sądząc po dwóch utworach, które nam tutaj łaskawie nam zaprezentowałeś tutaj. Dobrze buczy. Oldschoolem jedzie trochę, nie? Tak, oldschoolem. No. Ale no ciekawe, no powrót do korzeni jakiś Detroit Techno, który tego się już chyba tak... Znaczy grają oczywiście to tu DJ-e, ale jakoś we Wrocławiu średnio z takimi imprezami jest w ogóle. Tylko te basy takie współczesne bardziej, trochę, powiedzmy. Tak, ale właśnie, bo tutaj dostałem informację jeszcze jedną, że nie powiedzieliśmy o jednej imprezie, która jeszcze dzisiaj ma miejsce w Versusie. Hippie Tech, Dropski Mystic, Lukas Hert, Matias Nowa, Quarry Sineco. To jest za rogiem, jeśli ktoś nie wie, to jest to na Wróblewskiego. Tak. Tuż koło budynków Politechniki, których się mieszka, czyli te tak. Ileś tam... Na Wittigow, tak, przed Wittigowem koło ZOO. Tak. Także tych imprez dzisiaj jest 6 lub 7, więc... Chyba tylu imprez nie było jeszcze nie nigdy. Było. Tak, nie było tyle imprez i to nas bardzo cieszy, wszystkich 100 klubowiczów będzie musiało jakoś się podzielić. No właśnie, tego się obawiam, że te z mocnych 100 klubowiczów, jak porozchodzi się do wszystkich miejsc, to będzie po 20 osób. Oby tak nie było, bo nam też zależy, my tutaj jesteśmy propagatorami sceny klubowej we Wrocławiu. Tak, i zależy nam, ogólnowszechświatowej sceny klubowej. Niech żyje wszechświat, tak. I co teraz? Może potem powiemy o tej ostatniej imprezie jeszcze. A to potem, co? A to jeszcze potem, w ostatnim wejściu, tak, przedostatnim. Bo jeszcze mamy taką jedną... Mamy gwoździa. Gwoździa mamy na samym koniec. Tak, no i obiecany drugi utwór, no Tomasza, czyli pewnie Tomasza tak naprawdę, sądząc po nazwie. Jest to utwór z tej samej epki, która ma wyjść niebawem, nazywa się Disturbia. Thank you. No niezły jest ten Tomasz. Tomasz. Jest to, ja bym powiedział, taka beztroska rzecz. Nie jest jakiś tam awangarda, w ogóle dance music, ale rąbie równo. No nawet bym powiedział, że jest podobny trochę do format B, ale dobre. Muszę powiedzieć, że ciekawe. Potencjał komercyjny ma. Tak. Na no, hit. Powiedzmy. Ksywą czy nazwą kawałka? Klimatem. Wiem, żartuję sobie tutaj. Okay. Powiedzieliśmy już o wszystkich imprezach, które mają dzisiaj miejsce. Poza jedną. Właśnie. I teraz właśnie ja sobie zachowałem dla siebie tę przyjemność, a Seba mi pozwolił. Ja ci nie pozwoliłem. No dobra, no to robimy sparring. Zrobię z tobą to, co z Pudzianem zrobili. Otóż dzisiaj właśnie, już, czy bardziej jutro, bo 30 maja, to jest jutro, będzie impreza, w sumie piszą, że to pierwszy, jeden z pierwszych, a może i pierwszy after w ogóle oficjalny we Wrocławiu. Otóż na plaży koło mostu Zwierzynieckiego, koło przystani Zwierzynieckiej, koło zoo na rogu, będzie after party, które zaczyna się o 6 rano. Tak, lecimy. Bomba. I trwać będzie do 11 w setach po 3,5 minuty. To jest DJ-ów. No cóż, na forumie napisali, że tam ma dużo osób być, ale jakoś nie ma w końcu line-upu poza jakimiś żartobliwymi ksywami w rodzaju DJ Wiśnia. Jaka Wiśnia to istnieje, ale... DJ Kielnia. DJ Koko, DJ Viking, Kielnia, wytrzeźwiej, DJ weź przestań. I ziomuś z Marsa ma być. To ja myślę, że to jest żart, ale z tego, co tak jestem w stanie sobie wyobrazić, to pewnie tam z 30 się faktycznie zapisało naszych różnych tutaj oby nie DJ-i byli tam, wrocławskich. Oby tylko właśnie nie byli tam DJ-e sami, bo to nie na tym ma polegać. Gdyby było, to w końcu oni są, stoją klubingu, to niech i będą. Będą odpoczywać po tych imprezach dzisiejszych. Zawsze DJ może przyjść z dziewczyną, z chłopakiem, cokolwiek i już się robi wesoło. Tak, można. W związku z tym myślę, że warto przyjść, zobaczyć, jak ktoś nie był na wtarze nigdy w życiu, a takich pewnie mamy tutaj trochę. Można zabrać kiełbasę, tak, grilla swojego, się działo. Cokolwiek, miejsce jest sympatyczne, jest dużo piasku wysypane tam, ileś tam ton podobno, 200 czy coś. I ma być grana muzyka i to wszystko od rana. Przecież jak ktoś chce, to nie musi wcale bawić się do 5:30 w mieście i tam iść, może po prostu wstać rano. Dokładnie, może się teraz już położyć za chwilę po naszej audycji, może się położyć i wtedy skoczyć o 6 rano. Na after. Na after, dokładnie. Wiecie, na świecie aftery są normalną rzeczą, to czemu nie u nas, no. A może się to przyjmie, może tym bardziej, że idzie lato, więc może to będzie cyklicznie. Jezu, i tak się zagadaliśmy cały utwór właściwie prawie, zostały tylko 3 minuty. To może posłuchamy tych 3 minut. Scatter Battery i Losted Mac. przegadaliśmy prawie cały ten numer, no, a bardzo ładny. To jest Scatter Battery z Net Labelu. Jak ten label się nazywa? Czekaj, kurde, zapomniałem. Tak, jak sprawdzisz, to ja tylko powiem, że poszła informacja i prośba, żeby... Net Label. Synthetic przez X pisano. Synthetic. No, sorry. Poszła prośba też, żeby każdy zabrał swój piasek. Na plażę. Także bierzcie do wora piasek i na plażę. No, dokładnie. My powoli już będziemy się żegnać, niestety. Bardzo miło było tutaj dzisiaj z wami. Nie zmieściły nam się dwa utwory, Audiofly i Silicon Soul, ale to polecą one sobie w przyszłym tygodniu, bo w przyszłym tygodniu znowu my. A to mnie zaskoczyłeś teraz. A, zaskoczyłem cię. No, bardzo. Nie wiem. Będzie opcja. Czyli Olek i Seba. Bardzo dziękujemy za realizację Kajetanowi i zapraszamy za chwilę Halloween Night Session, czyli EDM, Experimental i muzyka, którą ja osobiście uwielbiam. I ja też. I sobie posłucham. Dzięki. Do usłyszenia.